Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hét Mesterlövésze itt a Rádió Cafén. Köszöntelek titeket, Vida Viktor kollégámmal együtt, én Puzsér Robert vagyok, a 98.6-os frekvencián, ez a Hét Mesterlövésze. A következő két órában négy olyan filmről beszélünk, amely filmek a ti számotokra érdekesek és figyelemre méltóak elsőrendűen, a főszereplőjüknek köszönhetően, hiszen az ő életműve nyomán beszélgetünk mindezekről a filmekről. Hogyha jó gyerekek voltatok, akkor az elmúlt héten egészen biztosan megtekintettétek a Halállista című filmet. Ugye? Láttátok a Halállista című filmet? Hogy tetszett nektek a Halállista című film? Ez egyszerűen fantasztikus. Ha mind a két részt láttátok, akkor külön dicséret illet titeket. Azt azért jó, hogyha tudjátok, hogy a Halállista című film, amit legutóbb egészen vasárnap, elmúlt hét vasárnapján ajánlottunk a figyelmetekbe, és azzal zártuk a kis műsorunkat, az Kínában és az Egyesült Államokban egyaránt számos helyen be van tiltva. Ugyanis tudnotok kell, hogy ezekben az országokban, sőt sok más helyen egyaránt, azt a bizonyos formátumot, azt a halállista füzetkét, ahogyan az abban a filmben kinéz, maga a halállista az egy kis könyvecske, azt elkezdték árulni. És hát nagyon-nagyon népszerű lett, és nagyon-nagyon nagy forgalma lett annak a kis füzetnek. Csak egyre több gyerek, meg kisdiák vásárolta meg, és írta bele a füzetkébe osztálytársai, tanárai, és az egyéb általa gyűlölt személyeknek a nevét. És ebből aztán olyan komoly botrány lett, hogy mondom, Kínában és az Egyesült Államokban egyaránt számos városban, számos államban betiltották magát a filmet. Tehát nem a füzetke árusítását, hanem magát a filmet. Most, hogyha belegondoltok abba, hogy bármi, amit az Egyesült Államokban és Kínában tiltanak, az már csak jó lehet. Én szerintem legalábbis. Úgyhogy én mindegyikötöknek ajánlom ezt, és hogyha egy... Én rossz gyerek voltam, fogalmam nincs, hogy miről van szó, bár egyre jobban örülök, hogy nem tudom, hogy miről van szó. Halállistáról, arról, hogy ha beleírod a nevét valakinek, akkor az illető meghal, és ha beleírod azt, hogy milyen körülmények között fog meghalni, akkor olyan körülmények között fog meghalni, na most képzeld el. És az, hogy egy társadalomnak ilyen mértékű immunitása nincsen, hogy ezt nem képes kezelni. Vagy ennyire immunis a józan észre, a felvilágosodás 300 éves eszméire. Igen. Hát ez gyakorlatilag ez a Harry Potter effektus, hogy visszajön a mágia, az ezotéria, a ráolvasás, és valóban félnek, de ez a félelmetes, hogy ezek a hatalmas államok, amelyek atombirodalmak, és a világnak a vezető államai, és azt lehet mondani, hogy tényleg hát jelenleg, hogyha a világrend két pólusú, akkor annak a két pólusa az Egyesült Államok és Kína, és ez a két állam egy ilyen hülye kis füzetkével kapcsolatban, meg ilyen hülye gyerekekkel kapcsolatban, akik beleírják a kis társaiknak, meg a tanáraiknak a nevét, és mindenféle hülye halálnemeket találnak ki hozzá, az ilyen szinten védtelen. Egy ilyen kis hülye, ilyen nevetséges kis fekete mágiával kapcsolatban. Nagyon, nagyon különös. Képesek megegyezni, hogyha a Google-it kell esetleg cenzúrázni, azzal de teljesen védtelenek a halállistával szemben. Ja. Jó, hát érdekes, hogy milyen kicsiny férgek képesek ezeknek a hatalmas birodalmaknak az altestét rágni. És ki az, aki megment minket ezektől a birodalmaktól, ezektől az elnyomástól, és ki az, aki berobban az életünkbe váratlanul, mint egy friss új parlamenten kívüli párt, hogy megmentse minket a poshadó helyzettől, vagy mint egy izlandi hamufelhő szakértő, aki megmondja, hogy tulajdonképpen kimehetünk-e az utcára. Ez az a színész, akiről a mai műsorban fogunk beszélni, aki jön váratlanul, senki se ismeri, kicsit borostás, kicsit másnapos, és megmenti a helyzetet. Igen, és a fél mosolya az utánozhatatlan, igen. Ő Bruce Willis, a tökös amerikai, akiben mindannyian hiszünk, akivel a kapcsolatban hiszük azt, hogy megment minket, hogy képes rá. Az aki igazság, olyan, hogy... mint apu, vagy amilyennek apu kellett volna, hogy legyen, és semmit sem öregszik, és ez a fél mosoly egyre jobban beég az arcába, és egyre inkább karakteres. Igen. Semmit nem öregszik, és ugyanúgy néz ki. Nagyon szeretjük Bruce Willist, és azért szeretjük elsősorban Bruce Willist, mert kevés olyan figura van Hollywoodban, akinek megbocsátjuk, hogy republikánus. Bruce Willis ilyen, az az igazság. Ráadásul ez nem egy titok, ami így váratlan felbukkan vele kapcsolatban, és abszolút nem összeegyeztethető. Hát karakterével, vagy a szerepeivel. Rendszeresen. Maga az anti-68-as karakter, az anti-68-as színész, minden, ami a 68-as diáklázadás és forradalom, és az nem ő, tehát nem intellektuális, mármint a szerepeiben nem lázadó, és nem liberális. És hogy a nyilatkozatait megnéztük, lehet, hogy majd szó lesz róluk, talán az életben se intellektuális, hát nagyon ez a figura, ez a csávó. Nem tűnik annak, de ennek ellenére. És mégis szeretjük. Ő a Planet Hollywood étteremláncot, azt ő, Schwarzenegger és Stallone alapították, három kőkemény republikánus csávó, és a karakter is teljesen olyan volt, amikor alapították. Tehát mind a három, ez a jó izmosra kigyúrt, jó bunkó republikánus amerikai akciófilmszínész, szétgéppisztolyozza a rosszakat, akik a terroristák, meg a kommunisták, meg az emberrablók, a rohadékok. Mondhatjuk azt, hogy Stallone a múlt, aki visszajön Vietnámból, Bruce Willis a jelen, aki megjelenik és megment minket a metró felrobbantásra. Schwarzenegger meg a jövő, aki visszautazik a jövőből ide hozzá. Igen, az kifikbe tarol. Igen. Amerika mindenhol ott van, a múltban, a jelenben és a jövőben. És aztán egyszer csak, valamikor a 90-es évek derekán ez a Bruce Willis fogta magát, és olyan szinten átlépte ezt a másik két figurát, ezt a Stallone-t, meg ezt a Schwarzeneggert, hogy hip-hop már valami teljesen más szinten volt a csávó, amit senki nem várt tőle. Tehát senki nem várt, hogy ebből a Bruce Willisből ebből színész lesz. Mindenki azt várt, hogy ez is egy ilyen, nem tudom, kicsit jobb, mint a Jean-Claude Van Damme, de hát azért annyira nem jó, mint a Schwarzenegger mondjuk. Hát ez az ilyen jó kis Bruce Willis, ja. Egyébként van egy olyan C-kategóriás akciófilm színész, hogy Bruce Norris. Nem viccelek. Tehát ez konkrétan létezik, én magam sem akartam elhinni, amikor láttam, de igen, Bruce Norris. Szóval... És az a vicc, hogy Stallone és Schwarzenegger az éveken át, évtizedeken át egymást gyúrta, egymással harcoltak, és aztán Schwarzenegger győzött, de nem tudom, volt-e egyáltalán műsor Schwarzeneggerről, vagy Stallone-ről, Robi? Hát volt-e műsor, már? Ilyen műsor, hogy Schwarzeneggerről szól, Schwarzenegger által játszott négy hogy film, ilyen nem. Nem volt. Na, és ez mindent elárul, hát erről a három színészről, hogy melyik a legjobb. Hát jó, a Bruce Willis a szintet tudott lépni, Isten tudja, hogy hogyan és miként. És azért is szeretjük, mert Hollywoodban, tehát minden más környezetben szerintem halálosan gáz dolog republikánusnak lenni, főleg George Bush idején. Halálosan gáz dolog George Bush-sal bratizni, együtt sütni a húst az ilyen barbecue-kon, de ez Bruce Willis ilyenekre képes, tehát ő tényleg a család jó barátja. A Dick Cheney-vel jóban van, meg nem tudom, ez az összes mocsadékládával. De Hollywoodban, amelyik csontdemokrata és emellett, meg nagyon liberális és nagyon keményen szemben áll ezzel az egész amerikai amerikai, főleg a külpolitikában, a közel-keleti, az olaj felhalmozása, a fegyverkezés, stb. Tehát mindezzel a politikai konjunktúrával nagyon szemben áll. Ebben a környezetben republikánusnak lenni, méghozzá ilyen tüntetőleg republikánusnak lenni, az valahol becsülendő. Tehát, hogy ez a különállás... Ezt nem mondod komolyan. A Bruce Willis részéről... Amikor te szíved is inkább Susan Sarandonért dobog, és a... Egyértelműen. De ugyanakkor tökösnek tartom a Bruce Willist, hogy ő dacol ezzel, és vállalja. De azért idegesíti ám, hogy utálják. Lehetséges, de akkor is egy karakáncsávó. Mint ahogyan nem tér a Fabrit is lehetett becsülni azért, mert mit tér már a 5 évvel vagy 8 évvel ezelőtt, ő fölvállalta azt, hogy más politikai platformot foglal el a televíziózásban, mint amit mindenki más. Hát ez önmagában egy becsülendő dolog. Tehát az, hogy valaki külön utakon jár és fölmeri ezt vállalni. Na amikor Hajós beállt a képernyő elé, és azt mondta, hogy miniszterelnök úr, mondjon le. Igen. Ez a fajta karakánság, ez becsülendő, függetlenül attól, hogy az ember mit mond ilyen. De ha Bruce itt lenne, akkor azt mondaná, hogy én már 2006. februárjában adtam egy nyilatkozatot, amiben elmondtam, hogy nem vagyok republikánus. Kisebb kormányzatot akarok, ne vigyék el az adómat, a washingtoni lobbisták, apolitikus vagyok, ki nem álltam a kormányzatot. De hát 2006, hát már annyira ciki volt Bush elnök, hát csoda, hogy ez nyilatkozta. Nagyon heti hetesszerű ez, nem? A heti hetes bukéja van. Na, beszélgessünk egy kicsit a Bruce Willisnek a karrierjéről. Hogyan alakult ez az évek során? A Bruce Willis is, csak úgy, mint mondjuk a Michael Douglas a San Francisco utcáival, vagy a George Clooney a Vészhelyzettel, a Bruce Willisről is el lehet mondani, hogy egy sorozattal indított. Ő volt a Simlis és a Szendélyben, ugye a Simlis, és ezzel már meghatározzuk azt a karaktert. Emlékszünk még erre? Én igen, én határozottan. Ez kb. Olyan nyomokat adott benne, mint a Memsi és Makepeace, vagy mi Dempsey, volt? Dempsey és Makepeace. Dempsey, igen. Aztán a jó barátokban is feltűnt a Bruce Willis, de tekintsük át egy kicsit az ő karrierjét, melyek azok a filmek, amelyeket ajánlani tudunk, és melyek azok a filmek, amiktől eltanácsolunk. Bocsánat, a Jó barátokkal kapcsolatban egy ilyen kis pletykát, hogyha szabad megjegyezni, hogy ő tök ingyen lépett fel a Jó barátokba többször is, mert elvesztett egy fogadást, és miután fellépett, különböző díjakra nevezték be, vígjáték mellékszereplőként annyira jót alakított. Hát ez egyszerűen fantasztikus. Tehát, hogy ez és Jó barát rajongóknak önmagában hatalmas dolog az, hogy ő ezt így elvállalta. Ismerve azt, hogy ilyen milyen anyagi körülmények között él. Tehát, hogy ez tényleg egy... Kb. 8 helyen van a világban lakása. Hát, és egyáltalán, hogy fizeti be a számlákat. Hát ezt sose lehet tudni, és akkor elvállal egy ilyen melót ingyen. Ez tényleg nagy dolog. Na, szóval a Hiúságok mágiája 1990-ben a Brian De Palmának a film szatírája, Melanie Griffith-tel és a Tom Hanks-el, ez egy mindenképpen ajánlható kategória, és 1992-ben a Jól áll neki a halál erről már beszéltünk, szintén egy film szatíra, és akkor nagyon beindul valami. 94 ponyvaregény, aztán 95-ben a 12 majom, a Terry Gilliamnek a brilliáns filmje, aztán megint Tarantinoval a Négy szoba 95-ben, és 99-ben a Hatodik érzék, aztán 2005-ben a Sin City. Szóval ez azt hiszem, hogy ez alatt a 10 év alatt jöttek azok a filmek és azok a felkérések, amik a Bruce Willis-t igazán nagyját tették. Tehát itt tudta átlépni azt az árnyékot, amit a Planet Hollywoodos együttműködés rávetett korábban. Ezzel a felvázolt karrierképpel vitatkozik a Wikipédia, ami ugye azt mondja, hogy a 90-es évek elején a karrier az lehanyatlik, a Hiúságok mágiája, az Árral szemben, a Hudson Hawk, ezek mind nagyon gázfilmek, az Éjszíne is, és a Ponyvaregénybe jött vissza. Ez igaz. A Ponyvaregényben jött vissza, de honnan jött vissza? Tehát én azt mondom, hogy a Jól áll neki a halál, meg a Hiúságok mágiája, hát az kifejezetten a drágánad az életedet újra elérte a Ponyvaregénybe, és nagyon érdekes, hogy ez ad új löketet a karrierjének, de hát John Travolta ugyanez, hát a Ponyvaregényben jelenik meg újra John Travolta. Jó, a Bérgyilkos a szomszédom az egy nagyon népszerű darab. És egy nagyon rossz. De egy nagyon népszerű, itt írja a kedves SMS író, hogy alap. Tök véletlenül láttam, és azóta is szenvedek tőle. De a 12 majom, vy elem, vagy az Armageddon, ami a kő republikánus film, de egy olyan eszenciáját adja az Armageddon az egy anyagköpedelem film, most ne haragudjál már, az zöld aktivista faló, olajfúró, Amerikai Egyesült Államokat megmentő. Most ez most komoly, hogy az Armageddont akarod ajánlani? Az Armageddont melegen ajánlom, ha legtávolabb a politikai nézetemtől az értékrendemtől. De mint film is rossz legalább. De mint film a maga kategóriájában az egy gyémánt. Egy kiszólt gyémánt. Atya úristen. A zene, azt nem mondtad a szereplők, volna. A karakterek. Jaj, Istenem, de nem vágod. Na mindegy. Aztán a Grindhouse, a Terrorbolygó 2007-ben, vagy a Fast Food Nation, a Megetetett Társadalom 2006-ban. Azok még ajánlható kategóriájú filmek. És hát most... Vagy a Hatodik érzék, ugye? A legjobb filmjének tartanak. Egyértelműen, és a Hatodik érzék az azért nagyon fontos, mert a Hatodik érzékben lépte át végleg és egyszer s mindenkor a saját árnyékát. Tehát addig mindig vagy egy ilyen kedves bunkót játszott, vagy egy ilyen nagyon tökös amerikait játszott, aki nagyon keményen leszámol. De teljesen ezt a nagyon érzékeny pszichiátert, ezt a gyermekpszichiátert, tényleg, tehát az a finomsággal, ahogyan azt előadja. Egy legyet nem tudna leütni. Ezt nem néztük ki a Bruce Willisből, amit a Hatodik érzékben előad. És a Hatodik érzék is egy nagyon nagy visszatérés volt, mert korábban a Sakál, a Kódneve Merkur, a Bajnokok reggeli, ez mind szörnyűséges. De később majd beszéljünk a szörnyűséges filmekről, két filmet még tudunk ajánlani, az egyik az a Paul Newman-nek a kvázi búcsúja 1994-ből, a Senki bolondja, egy nagyszerű filmről beszélünk, és abban a Bruce Willis is előadja magát, és hát a idei film gyakorlatilag a Cop Out Magyarországon még be sem mutatták, a Kevin Smith-nek a filmje, nagyon-nagyon várjuk, és nagyon, én még nem láttam, de aki látta, attól csak jót hallottam róla. És aztán majd egy későbbi, valamelyik későbbi pillanatban, még ennek az adásnak a során fogjuk ismertetni veletek azokat a filmeket, a Bruce Willis-től, amelyeket semmilyen körülmények között nem szabad megtekintenetek. Szóval beszéljünk először is a Die Hardról, vagyis a Drágán add az életed című filmről, igazán nehéz lehetett ezt a címet lefordítani. Arról az akciófilmről, amely a Bruce Willisnek megalapozta a karrierjét, tulajdonképpen a Simlis és a Szende után jóformán ezzel indult el a karrierje. És ez egy akkora 87-ben egy vígjátékban Kim Basinger oldalán már feltűnik, ez a nem látni és megszeretni. Már ne tette volna. És ezután egy ilyen nagyon-nagyon kemény akciófilmmel, ami a Die Hard, ami minden akciófilmeknek az etalonja, azt lehet mondani, igazából azt gondolom, hogy ha létezik ilyen, hogy kult akciófilm, és létezik az akciófilmek közül olyan, amelyik valóban a legnépszerűbb akciófilmnek tekinthető, akkor az mindenféleképpen a Drágán add az életed. Amikor Nagy Sándor végig tekintett birodalmán, könnybe lábadt a szeme, mert nem maradt számára meghódítandó terület. A klasszikus neveltetés eredménye. Titkos adatokhoz akarnak hozzáférni? Bármilyen információt is sikerül megszerezniük, Tokió már holnap reggel megteszi a megfelelő lépéseket. Üljön már le! Mr. Takagi, nem érdekelnek a céggel kapcsolatos információk. Adja meg a belépési kódot. Anélkül ugyanis nem tudom megszerezni azt a 640 millió dollár értékű bemutatóra szóló kötvényt, amit a páncéltermükben tartanak. A páncéltermet pedig a számítógép nyitja. Pénzt akarnak? Hát miféle terroristák maguk? Ki mondta, hogy terroristák vagyunk? Én bevallom nektek, hogy imádom az Alan Rickman-t. Ebben a filmben az Alan Rickman a Bruce Willisnek a nagy riválisa. És mennyire jó az eredeti hang, és mennyire rossz ez a szinkron hang. Amennyire Dörner György a Bruce Willis hangja, jobb, mint maga Bruce Willis. Ahogyan az egyik mai filmben hangzik, hogy Chaplin megbukott egyszer egy Chaplin hasonmás versenyen, és csak harmadik lett. Tehát valószínűleg Bruce Willis is bukná a Bruce Willis hangja versenyt Dörner György előtt után. Jó, hát ez a Dörner Györgyről meg kell emlékeznünk. Tehát a Bruce Willis Dörner György nélkül az nem Bruce Willis. Tehát, ezt a filmet, a Drágán az életedet szinkron nélkül hallgassátok, mert a főgonosz Hans Gruber az valami zseniális, ahogyan beszél, az a nagyon halk, nagyon száraz, nagyon intellektuális. Jó, az Alan Rickman az egy brilliáns csávó, tehát azt arra azt lehet mondani, és az annyira nem kapta meg az egész karrierje során a neki kiáró figyelmet és őt megillető szerepeket, így a vége felé már azért egyre inkább például a Parfümben is hatalmas, de hát annyi filmben, de mégis valahogy sosem tudott a mellékszerepekből kijönni. Robin Hoodban, Nottingham hercege. Igen, és mindig mennyire jó, Istenem, őre aztán tényleg bármit rá lehet bízni. Harvey Keitel-szerű karrier az övé. Sosem becsülték meg eléggé, és nem tudjuk, és nem értjük, hogy miért. Hollywoodnak megvan ez a de főleg negatív szerepeket kapott. Általában intrikus szerepeket Brandon kapott. Brandon ezredes az Értelem és érzelemben. Igen, na jó, például nem. Például nem intrikus szerepet kapott. Ugye rögtön mondtál egy jó ellenpéldát. Ez nem egy pozitív szerep a Brandon ezredes. A Brandon ezredes az egy maximálisan pozitív. Jó, akkor írjatok SMS-t, hogy Brandon ezredes az Értelem és érzelme az pozitív. De ha nem emlékszel a filmre, akkor miért beszélsz róla? Miért kéred meg, hogy SMS-t írjanak? Nem is tudod, hogy a Brandon ezredes az maximálisan pozitív. Írjatok SMS-t. 0629 986 986. Miért szeretitek a Drágán add az életed című filmet? Ez a fontos kérdés, mert nyilvánvaló, hogy szeretitek a Drágán add az életed című filmet. A Drágán add az életed című film a quintesszenciája Bruce Willisnek, ezt nem tudta überelni, akárhány évtized is telt el. Hogyha magyar hallgatókhoz szólunk, már pedig ezt tesszük, az akkor az Egy legény van talpon a vidéken halhatatlan sorral tudnánk megcímkézni ezt a filmet. Azzal a kitétele, hogy ez a legény, ez a rohadtul nem akar itt semmit csinálni, csak belekeveredik. Nem egy Superman, nem egy Batman, akinek küldetést tud adni, hogy megmenti a bűnvárosát. Na igen, ha létezik anti-James Bond, akkor az John McClane, az egyértelmű. Tehát, hogy ő az, aki egyáltalán, tehát mezitláb van egész végig. Borostás. Széjjel vágja a lábát, vércsíkot húz maga után, mint a csiga. A film felénén a minimális elegancia nincsen benne, ahogyan előadja magát. A háta közepére nem kívánja az egész akciózást. Nemhogy élvezi, hanem egészen gyűlöli, és annyira szenved tőle, és ráadásul annyira ordinária stílusa is. Tehát, hogy az egész csávó az olyan egy ilyen végtelenül azonosulható, közel tudod magadhoz érezni, esendő az egész figura. Egy átlagember számára. Igen, és az akciójelenetek is annyira esetlegesek, tehát azért nagyszerű ez a film, mert életszerűek mert hihető minden, ami történik benne. a véletlennek nagyon nagy szerepe van, és hogyha a pszichológiai kódját akarjuk feltörni ennek a filmnek, akkor azt hiszem elmondhatjuk, hogy a 80-as években megszaporodó kis kosztümös irodista felesége bíró proli vagy kékgalléros férjeknek a kedvenc filmje, hiszen beteljesít egy vágybeteljesítő film azt az érzést, hogy de szeretnék egyszer abba a nagy csili-vili, rohadt nagy irodaházba bemenni, a multinacionális főnököt megmenteni, vagy majdnem megmenteni, mindenkit legyőzni és hazavinni az asszonyt, és a családot rendbe tenni. Igen, igen, a kis ember, aki nagy dolgokra válik hivatottá, kizárólag azért, mert pekje van és rosszkor van a rossz helyen. Újabb értesüléseket kaptunk a terrorista támadással kapcsolatban. Bizonyos források szerint a csoport vezetője Hans Gruber a radikális nyugatnémet Volksfrei mozgalom tagja. A Volksfrei vezetősége azonban egy órával ezelőtt nyilatkozatot adott ki, amely szerint Grubert kizárták a mozgalomból. Hol hallasz engem? Jól vagy? Kutya bajom. Mi volt ez, öregem? Lenyúltam egy kis robbanószert. És? Felrobbant. Kigyulladt az épület? Nem, viszont egy alapos tatarozás azért ráférne. Állítólag kettőt megint kinyírták közülük. Vele beszél? Ő az? Igen, uram. Adja csak. Na ide figyeljen. Nem tudom ki maga, az még kevésbé, hogy mit művel, de épp most tett tönkre egy épületet. Nincs szükségünk a segítségére, világos? Maradjon vesztek! Vagy 100 emberemet borította be üvegszilánkokkal? Ne mondja. Leszarom az üvegszilánkokat. Al, ki ez a hülye? Dwayne Robinson vagyok, a Los Angeles-i rendőrség vezetője. Én irányítom az akciót. Hadd gratuláljak. Jól elcsúszett mindent, Dwayne. Magánál nagyobb idiótát még nem láttam. Na ide figyeljen, seggfejkém, itt én dirigálom. Seggfej? Én vagyok seggfej, amikor magára höhög az egész világ. Ahelyett, hogy javítana a helyzetet, maga csak ront rajta. Menjen a felébe és adja a másikat, annak több esze van. Itt vagyok, Roy. Minden rendben? Dwayne nélkül jobban állnánk. Rendesen helyre tetted a főnököt. Ezzel sok barátot szereztél. De most tényleg maradj vesztek, jó? Ne csinálj semmit. Jó, és kösz mindent. Kedves hallgató írja nekünk, hogy a fehér atléta trikó miatt azonosulható. Igen, jó, itt igen. Álljunk meg egy picit a ruhánál. Tehát Bruce Willis... Ne nevezzük ruhának. Bruce Willis, itt egy 88-ban egy szexszimbólum születik Bruce Willisszel. Hogy nem mezitláb kell az egész filmet végigcsinálnia, mennyire szimpatikus, hogy nem egy szűk szövet nadrágban van, és hogy nem épp borotválkozás közben atléta trikóba kezd a terroristák felszámolásába, és végig így látjuk őt a filmben. Tehát ilyen keresetlenül, ilyen férfiasan, szűk nadrágba, fehér izom. Nem, majd igen, itt születik meg a feszülő trikóba is mezitláb. Itt születik meg az a szexszimbólum, amelyik izzad, büdös, s igénytelen, suttyó atlétás, semmi vonzót nem találna benne az ember, de annyira azonosulható, és annyira, hát hogy mondjam, ez teljesen másfajta módon férfias, mint a James Bond. Talán ez Harrison egy... Fordhoz lehetne hasonlítani, hol? De annál is proli. Hol? Megmondom, Harrison hol. Ford, Harrison Ford, hol proli ennyire? Harrison Ford is egy ilyen punk kultúrából születő figura, tehát a 70-es évek vége, tehát a Harrison Fordnak is ott van a szája szélén ez a cinikus mosoly, ez az örökké cinikus, semmi világ megváltás. A Harrison Fordnak is van valami ilyesmi a szája szélén, de nem, hogy mondjam... Azért a Harrison Ford inkább helyes, a Bruce Willis meg inkább sármos. Azért az kicsit más, de persze nyilván a lányok erről sokkal, de sokkal többet is bővebben tudnak. 0629986986. A Bruce Willisnek meg a Harrison Fordnak. Típus, mindegyik barkás típus. A barkácsolásnak nagyon nagy szerepe van a Drágán ad az életem című filmben. Úgy érted, hogy? Hát megoldani a helyzeteket. Van körülötted néhány tárgy, van 3 másodperced, és meg kell mentened 15 embert. Hányast adunk a Drágán add az életet című filmre? Figyelj, szerintem minden akciófilmeknek a királyáról beszélünk, úgyhogy ez a... Nos. Azért érezzük már itt egy kicsit az idő távolságát, tehát azért néha becsúsznak sablonos figurák, ilyen nagyon-nagyon... Engem az idegesít, amikor, ez ami az idegesít, amikor ez a... kilövi a rossz fiút, és utána még benyög egyet, még valami nagyon vicces beköpés és elhagyja a száját. És a gicses pluszpoén a végén, ahogyan a rendőr haver megmenti és felszabadul a lelki teher alól, mert hogy ő nagyon sérült volt, de most elszámolt a saját sorsával is. Azért egy hetest mindenképpen megér ez a film. Egy dolgot még említsünk meg, ez a japán dolog. Tehát Amerika mindig fél valamitől, a szovjetektől kellett félni a 70-es évekig, 80-as évekig, és akkor Japántól féltünk, mert hogy lenyomja az autóiparunkat. ezért van annyi Tokió és Japán ebben a filmben, hát könyvek jelentek meg a Gyilkos nap címmel, hogy Japán le fogja nyomni Amerikát, és még egy 80-as évek beütés, ez a hiper PC dolog, tehát hogy van egy sablonos néger figura, ez a limuzin sofőr, de ott van egy FBI ügynök, aki szintén néger, egy jófej zsaru, aki szintén néger, és Amerika folyamatosan fél valakitől, és a 80-as évek végén, amikor a Szovjetunió kezdett szétesni, akkor a terroristáktól kellett félni, a német terroristáktól. Jöttek német terroristák az Egyesült Államokba? Nem. Hát komolytalan az egész. Egy 8-as ez a film. Willis a lecsúszott, meghasonlott alkoholista, nikotinista, nihilista amerikai Grabowski. Az ötödik elem a legnagyobb, írja nekünk Ben, ezzel mintegy megelőlegezve a következő fél órát, melyben az ötödik elem című filmről fogunk beszélni. Nagyon sokan megírták nekünk, hogy az ezredes pozitív szereplő. Megkövettem a hallgatókat. Igen, Bruce Willis mosolya vagány, mondom én, aki lány vagyok. Aztán kaptunk még egy nagyon kedves SMS-t, azt írja, erőltetett és semmit mondó a műsorotok, a gyenge műsorvezetés, a frekvencia magas szintű gyalázása. Gratulálunk! Nagyon köszönjük, igazán. Örülünk, hogy sikerült érzelmeket kiváltani, és nem igen, a közöny éri a műsort. Örülünk, igazán. Az utolsó Cserkész a másik kedvenc akciófilmje Lujónak. Jó, az ezredes az annyira pozitív, hogy mindenki erről ír. És hát igen, ha emlékeztek a jó barátokra, Joey és Chandler kedvenc fiús programja az a Vegyük ki és nézzük meg a Die Hardot 52-szer is, és újra, meg újra, meg újra. Hát igen, a Die Hard az egy fontos élmény, azért sokunk számára. Ugye a szerencsétlen McLean-nek annak a lábujjait kell ökölbe szorítani, azzal kipihenni a hosszú repülőutat, és hát ennek köszönhető az, hogy aztán az éjszaka folyamán darabokra, húscafatokra szakadt szét a talpa az üvegszilánkok alatt. Ezt lehet mondani, hogy ez egy igazán kemény akció, ami a szónak a legigazibb, semmi fölösleges vagánykodás, meg semmi pózolás nincsen benne, hanem igazán brutális keménységű az egész, olyan valóságos, olyan Olyan, mint a Pokoli Torony című filmet ötvöznék a Leona profival. Igen. Vagy van a tetőn egy verekedés jelent, ami nehéz elszakadni tőle, hogy a szányas fejvadász valamennyire ihlette. Azt annyira vagy sikeres. Vagy a Kánikulai délutánnak ez a túszdráma helyzete, de mennyire más a két film. Annyira sikeres volt, hogy 4 részt is megélt, aztán ezek az epizódok, ahogy lenni szokott, egyre gyengébbek. De a második még kifejezetten nézhető, és azt lehet mondani, hogy a Jeremy Irons az legalább annyira jó ellenlábasa a Bruce Willisnek, mint az Alan Rickman. Tehát, hogy ott sem figyelhető meg különösebb színvonalcsökkenés. Én nem láttam a negyedik részt, ami pár éve készült el, de állítólag nem lett rossz, azt mondja. Hát szerintem megborzasztó, ha már itt tartunk. Kifejezetten el lett lopva a 24 című sorozat, csak tudod, hogy milyen az, amikor egy komplett sorozatot, aminek már 6 évada van ráadásul, és a 6 évadnak mindegyike 24 epizódból áll, tehát nagyon közel kerülsz a szereplőkhöz, nagyon ott vagy az életükben, a hétköznapjaidat szövi az ő sorsuk, és akkor ezt beleerőltetni egy másfél órás vagy két órás filmbe, és akkor Bruce Willis egy az egyben, Jack Bauer, a lányát kell kiszabadítani, ő a halálos profi. Egyébként annyi filmben lenyúlták a 24-nek a cselekményét, hát van egy ilyen film, hogy Taken, Elrabolva című film, ott is egy az egyben lopták a 24-nek a szüzséjét. Tehát ez Hollywoodban egyébként, és Európában is épp annyira, hiszen ez például a Goman Picture készítette ezt a filmet, csak úgy, mint az ötödik elem című filmet, amelyről most beszélni fogunk. Ugyanis. Vagy vitatkozni, mert szerintem a mai 4 filmből köztünk a legnagyobb vita szerintem az ötödik elem kapcsán van. Hát az ötödik elem az nekem az egyik kedvenc filmem. Én egyszerűen rajongok azért a filmért. Az én kollégám Viktor sokkal kevésbé, ő nem szereti az ötödik elemet, úgyhogy itt a döntés az rajtatok áll. 0629986986. Írjatok nekünk és szavazzatok, melyikünknek van igaza. Mi azért érvekkel fogunk szolgálni a következő fél óra, mintegy fél óra során az ügyben, hogy vajon az ötödik elem az egy jó film-e, avagy sem. 0629986986, szavazzatok, vajon szeretjük-e az ötödik elemet, vagy sem, én a magam részéről nagyon. Úgyhogy várjuk mindazokat az SMS-eket, amelyek ezügyben eligazítanak minket. Ez magának túl élő. Ha van pár élősejt, az bőven elég. Azonosította már? Megpróbáltuk, de a számítógép nem bírta. Az embernek 46 kromoszómája van. Ez bármely fajnak elég az átörökítéshez. Ennek itt 200 000 kromoszómája van. Eléggé mutánsnak hangzik. Az. Alig várom, hogy lássam. Jöjjön csak ide. Elnézést. Nézze, tábornok, hadd mutassak valamit. Ez egy normál emberi DNS lánc, ugye? Mint az öné, az enyém, bárkié. Ezt nézze. Az ő DNS-ének ugyanazok az alkotó elemei. Csak több van belőlük. Rengeteg, végtelen genetikai tudással, mintha így tervezték volna ezt a lényt. Nem veszélyes? Nem, dehogyis. Átfuttattuk a sejt higiénia detektoron. Ez a sejt, hogy egyszerűen mondjam, tökéletes. Jól van. Vágjunk bele. A Mr. Töké nem lesz jó fiú. Macska kaját csinálok belőle. Azt lehet mondani, hogy ha a szárnyas fejvadász az a science fictionnek a sötét oldala, akkor az ötödik elem az mindenféleképpen a pozitív pólus. Itt is megvan a 500 emeletes város. Ahol a röpködő autók. Igen, a röpködő autók és a köd, amely a városnak az alsó szintjeit övezi, amely fölött nyilván a felső szintek, ahol a napot is látod, ott sokkal magasabbak az ingatlanárak. Tehát, hogy így a modern nagyváros az úgy néz ki, hogy bent drágák az ingatlanok, és ahogy mész kifelé, a külvárosok felé egyre olcsóbbak és olcsóbbak lesznek az ingatlanok, és egyre nagyobb és nagyobb lesz a nyomor. És ugye a zseniális ötlet az volt, ami a szárnyas fejvadászban debütált, hogy ugyanezt a horizontális rendszert, ezt építsük át vertikálisan. Tehát ami eddig kint és bent volt, az mostantól legyen fönt és lent. Tehát a nyomortelepek azok a köd alatt lent az első, nem tudom én, 50 emelet, és 50 emelet fölött, mondjuk 50-től 350. emeletig, pedig egyre növekednek az ingatlanárak. Jó, hát javítsatok egyre... ki, hogyha tévedek, de a Szent Sajvadász is a Metropolis című zseniális Fritz Lang filmből merítette a látványvilágát. Ez ugye a 20-as években, ha jól emlékszem, készült, és ott volt ez a vertikális hierarchia, hogy a gazdagok fönt élnek, a szegények lent, tehát ebben semmi új nincs, de abban biztos nincs vita köztünk, hogy a látványvilágban felveszi a versenyt a szárnyas fejvadásszal. Csak ha valamiben valahogy... verhetetlen ez a film, akkor a látványvilágban, úgymond a dizájnban, amiben a franciák mindig is nagyon jók voltak. De ez egy világos pólus, tehát hogy ez egy pozitív pólus, ez egy humoros és optimista film. És tehát ez nem egy sötét jövő. Így van, és itt elérkeztünk a legnagyobb problémához a filmmel kapcsolatban, hogy legalábbis speciál én a francia humort, ezt a fajta francia humort, ezt a blőd francia humort, ezt ki nem állhatom. Tehát ismered ezt a francia filmekben, hogy Louis de Funès felrohan a toronyba, kikapja a távcsövet a kezéből a mellettállónak, és kész. Tehát nincs probléma, tehát mindez a jelenet teljesen... De miért blőd ez neked ez a film? Azt magyarázd már el nekem, légy szíves. Hogy valaki, aki áll a toronyba, és kikapják a kezéből a látcsövet, az így hagyja, tűri. Maximum annyit mondta, hogy adja már vissza. De várjál, most beszéljünk már az ötödik elemről, ha szabad kérnem. Ebben a filmben mi a bűnöket? Az ötödik elemben zseniális lehetett volna, hogy egy skifi paródia. Sokak szerint ez paródia. Nem, de ez nem paródia. Igen, ez nem paródia. Ebbe vita van. Sokak szerint ez egy skifi, akció skifi, de valójában ez bizonyos szempontból az addigi skifi filmeknek egy paródiája, és akár jó is lehetett volna, tehát elismerem azt, hogy bár hozzám nem áll közel, hogy a skifit lehet humorral ötvözni. Például a Galaxis Utikalaus Topposoknak az egy zseniális megvalósítása egy könyvnek, amire mindenki azt mondta, hogy abból nem lehet filmet csinálni, és ami egy humoros könyv és egy humoros film. Szintén kiváló látványvilága. Szerintem meg gyenge a film. Szerintem a könyv kiváló, és a film meg gyenge. Az ötödik elem az meg brilliáns. Én azért szeretem... Te nevettél az ötödik elem poénjaim, viccein? Szerintem ez vicces film. De nem csak vicces, hanem végtelenül bölcs is. Tehát ebben a filmben olyan tanítások vannak, most nem azért, hogy ebben a filmben olyan mélység van, és olyan elmélyültség, és olyan... Közhelyek vannak benne, az, hogy az öt elemről beszéltek a görög filozófusok, ez közhely, Nietzsét idézik, a Zorg idézi Nietzsét a filmben, hogy ami nem öl meg, erősebbé tesz, és Bruce Willisnek is van egy 80 80-as évekbeli albuma ezzel a címmel. Nietzsétől a legnagyobb közhely ez az, ami nem öl meg, az erősebbé tesz. Na és most az, azért, hogy a mert szeretet, hallottál valamit hogy a szeretet filmen, mindent legyőz, és a gonosz, hogyha ütöd, akkor csak erősebb lesz, és szeretettel lehet a gonosz legyőzni, ezek közhelyek. Ebben hol van a bölcsesség? Megmutassam. Mr. Zorg, látni akarja. Mr. ki? Mr. Zorg. Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. Örülök, hogy újra látom atyám. Á, már emlékszem rád, az állítólagos műkereskedő. Örülök, hogy tud emlékezni, mert szüksége lesz rá. Hol vannak a kövek? Nem tudom. És még ha tudnám, akkor sem árulnám el neked. Miért? Mi a baj velem? Én életeket mentek. De te csak pusztítani akarsz. Ó, atyám, nagyon téved. Megmagyarázom. Az élet, mit a híven szolgál, a pusztításból és káoszból jön. Vegyük ezt az üres poharat. Itt áll nyugodt, békés. Unalmas. De hogyha elpusztul... Nézd ezeket az apróságokat, hogy sürögnek, mindenjük hasznos és tevékeny. Mi csodás balett kerekedik, csupa forma és szín. Lám, gondoljon azokra, akik ezeket csinálták. Technikusok, mérnökök, több száz ember, akik ma tudnak enni adni a gyermekeiknek, hogy azok is felnőhessenek, és pici gyermekeik lehessenek, és így tovább. Így kapcsolódnak be az élet nagy láncába. Gyümölcs. Látja, atyám, az én kis pusztításom egy cseresznye csak elősegíti az életet. Valójában mindketten ugyanabban utazunk. Csirió. Hol a robot, ami hátba veregessen? Kaszut, kimutatások. Vagy a mérnök? Sziket. Vagy a gyerekei, esetleg. Elefánt. Látod már, milyen hasztalan a te nagyra tartott hatalmad. A pusztítás birodalma miképpen rogy tédre. Mindössze egy szem apró cseresznyétől. Megmentette az életemet. Cserébe nem ölöm meg. Egyelőre. Szörnyeteg vagy, Zorg. Tudom. Szerencsétlen Zorg befullad egy cseresznyétől, pedig ő akar a világura lenni. Szerintem ez elég erős, és sokokból kedvelem többek közt ezt a jelenetet. Egyrészt, mert a gonosz igazi trükkje az az, hogy folyamatosan relativizálja a jó és a rossz fogalmát, hogy ilyen egyáltalán létezik. Ő sosem azt védi, nem védelmezi a rosszat, hanem ő csak azt állítja, hogy nincs is igazán jó és rossz, minden a maga táncát járja, igazából semmi sem, tehát hogy ez igazán luciferi figura. De jó és a rossz relatív. Igen, folyamatosan relativizálja és dekonstruálja az ezzel kapcsolatos bármiféle tudást. Diskurzust. Igen, és a másik, amiért nagyon szeretem, a Luc Bessont. Mert a Luc Bessonnál a gonosz, a sosem múlt nélküli gonosz, sosem történet nélküli sosem gonosz. Sosem élettelen. Sosem olyan, mint az uralkodó a Star Wars-ban. Én engem annyira irítál, amikor a gonoszt úgy rajzolják meg, hogy annak az úgy gonosz, mert az olyan démoni gonosz. És itt semmi alapja nincsen. De nyilvánvaló, hogy ugye József Attila írta, hogy nem emel föl már semmi sem, belenehezültem a sárba, fogadj magadhoz, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Mert nehogy ne legyek kegyetlen árva, mert a kegyetlenség az abból fakad, hogy valaki árva. Tehát, hogy az, mert aki árva, az kegyetlen lesz, mert nem kap szeretetet, és ezért nem tudja, mi a szeretet, nem ismeri meg, nem tudja továbbadni. Hogy a gonosznak igenis története van. Tehát a gonosz mögött mindig ott van egy apa, aki őt elhagyta, valami kegyetlenség, valami szörnyűség történt vele valahol a múltban, és attól lett gonosz. És én ezt szeretem, hogy a... Vagy ahogy a népdal mondja, szeres kisangyalom, hogy ne legyek árva, meg ne tudja senki a faluba, miért van a szívem gyászba. Ezzel most sokat hozzátettél az adáshoz, köszönjük szépen. Nagyon sok SMS-t kaptunk, azért többen szeretik az ötödik elemet, mint sem, de azért majd ezekre is kitérünk a következőkben. A szárnyas fejvadásszal nagyon hálás párhuzamot vonni az ötödik elem esetében. Ugye a szárnyas fejvadász az tűz az... és víz. Hát igen, szó szerint. Kivéve a látvány. Hát ami az ötödik elemben egy kicsit pengébb, mint a szárnyas fejvadász esetében, de most nem ez a lényeg, mert nem a látvány miatt szeretjük egyiket sem elsőrendűen. És tudod, mit szeretek a szárnyas fejvadászban, hogy az az igazi jó sci-fi, amikor nem a világot kell megmenteni. A szárnyas fejvadászban van egy rendőr, aki ugye vitatott, hogy robot-e vagy nem, és ki kell iktatni a néhány robotot. Nagyon nehéz azonosulnom olyan filmekkel, ahol hogy nem a végén, közepén kiderül, hogy ja, itt az egész világ megmentéséről van szó. A szárnyas fejvadász az egy olyan film, ahol az ember az, aki az igazi gonosz, az ember az, aki az igazi démon, és végig arról van szó, hogy a gépek fellázadtak az ember ellen, és a gépek azok a sötét oldal, és akkor a film végére ez mindez megfordul, és az ember válik a sötét pólussal, aki úgy teremt, hogy hiányzik belőle az isteni géniusz, hiányzik belőle az alkati képesség a teremtésre, hogy nem méltó igazából a teremtéshez, és ezáltal nem méltó már a teremtményeihez sem. És nem tud tőlük tanulni a saját teremtményéről. Na igen, az ötödik elem az pedig egy olyan sztori, ahol az ember végtelenül kicsiny és végtelenül esendő. Egy porszem. A jó és a rossz az emberen kívül vannak. Az emberen kívülről jön a gonosz, és az emberen kívülről jön a segítség is az ember számára a jó. A jó is, meg a gonosz is kozmikus elemek, amelyek az ember életét befolyásolják. Az ember meg olyan kicsiny és esendő, és olyan szerencsétlen, és olyan végtelen elnézéssel, és olyan végtelen iróniával, és olyan elnéző félmosollyal tudjuk az emberfajnak ezt a szerencsétlen esendő eséskelését, rohangászását, és mindazt azt hiszem a Vörös Sándor mondta, fejezte ki ezt úgy, hogy ne sürögjetek, forogjatok, hanem nyugodjatok meg, mert semmit nem érhettek el azzal, amit tesztek. És az itt a Luc Bessonnál nem megfeddés van, tehát nem ez a Vörös Sándori megfeddés, hanem ez a kedves, mélabús, elnéző mosoly felettük, hogy rohangásznak össze-vissza a szerencsétlenek, és aztán a fejük fölött valahogy eldől a sorsuk. És ez mennyire rokon ez a filozófia Bruce Willis-szel, akit egy ilyen modern diogenésznek is titulálhatunk, az egyik hellenisztikus filozófiát kiválóan hozza a posztmodern korban a Bruce Willis féle figura, ahogyan mérhetetlen közönnyel viseltetik a rohanó, felgyorsult világnak az ellentmondásai iránt. Se megváltani nem akarja a világot, se azonosulni nem akar vele. Jó, szerintem nagyszerű ez a film, én egyszerűen imádom. Tehát akárhányszor meg tudom nézni újra meg újra, és annyi kis poén van benne, és amikor harmadszor megnézed, akkor is annyi poén találsz bele. Minden pillanatban, minden jelenetben, például azok a cigaretták, ahogy kinéznek, hogy ilyen, a cigarettának a 4/5 a szűrő. Az európai aprólékos műgond az megvan a filmben, amikor nem csak a bevétel számít, tényleg munka van benne. Intelligens ez a film. De a látványvilág, és Mila Jovovich és Bruce Willis nélkül ez semmi nem lenne ez a film. Egyébként ha valaki szereti a francia képregény karaktereket, amik az időurai magyar-francia rajzszínben is feltűnnek, akkor neki be fognak jönni ezek a figurák. Rengeteg aprólékos infó van a Wikipédián a filmmel kapcsolatban. Egyet emelnék ki, mikor az ABC tévétárság először adta az ötödik elemet, digitálisan eltávolították a filmben szereplő sárga boltíveket, mivel a tévében a McDonald's szponzorként működött közre, és a logójára emlékeztetett, ő szerintük a McDonald's logójára, és kiretusálták a filmből. Kaptunk egy csomó SMS-t. Na. Szavaztak a kedves hallgatók, hogy vajon jó filme az ötödik elem. Na, számoljunk. Robi, igazad van, a film zseniális, csak az nem szereti, akinek nincs fantáziája, és a megszokottól elvonatkoztatni tudó képessége. Imádom, írja nekünk Zsuzsa. Szerintem az ötödik elem egy ótvar szemét film. Igen. Ez egy ilyen reprezentatív ezres minta lesz, Robi. És a mélypontja Chris Tucker. A közhely a tudatlanok bölcsessége. Az ötödik elem amerikai az amerikai köznép bölcsessége. Európainak erről vitatkozni lealacsonyító. Ez olyan, mint a FAM írta volna, nem? Ez az európaiság étosza. Itt a Farkasöte Márton kollégánk írta volna be. Igen, ez lealacsonyító nekünk erről. Egyáltalán vitatkozni róla. Tehát még téged is lealacsonyít, aki szerint rossz film. ez egyáltalán... Jó, de hát ezt értetek. Európaiként, teszem. Igen. Egyébként nagyon sokáig azt hittem, hogy azért van humor az ötödik elemben, mert akartak egy csillagok háborúját a franciák is, de nem volt önbizalmuk, és elviccelték, hogy hát nehogy azt higgyék már, hogy komolyan csináljuk. De szerintem... De ez valószínűleg nem így van, még szándékosan egy ez irónia, ez irónia. Tehát én szerintem nem veszi komolyan az emberi fajt. Tehát nem... Ez, ebben én, tehát, hogy jó, az, nézzük az SMS-eket, egyrészt Robi. Patetikus, másrészt meg ironikus, és szerintem ez a kettő együtt így egyszerűen jó. És annyira narancssárga, és annyira süt a nap, és annyira... A narancssárga szín általag divatba jött csak a film miatt évekre, ez a Rikito narancssárga szín. Annyira jó, tehát én annyira a szó legjobb értelmében pozitív. Az ötödik elem paródia, viszont a jobbik fajta, a galaxis a rosszabbik. Várjuk a bölcsességeket. Hát nem volt elég, kérnem. Az ötödik elem ultragagyi, a cserkész jobb. Na jó, a cserkész azt szerintem, na mindegy. Mi ebben a blőd? Milyen francia humor? Én nevettem, nagyon szellemes, a papot imádom, főleg a magyar hangját. Az ötödik elem zseniális film, imádom, és ne feledjük a Jean-Paul Gaultier által tervezett jelmezeket. Igen, híres divat tervező. Nagyon jók vagytok, köszi. Nagyon szeretjük, mármint az ötödik elemet, de főleg a Gary Oldman miatt írja nekünk Kistöri, és a Gary Oldman-t valóban imádjuk. Tehát a Gary Oldman, ő játsz a Zorgot, vágod, Gary Oldman. Ez egy arc, egy fej, egy karakter. Hát ő nagyon. Nem tudom, hogy mi benne a jó, nem tudom, hogy jó-e az ötödik elem, de legalább 10-szer láttam, és mindig élveztem. Talán a millió és a mellékszereplők sokat számítanak, írja nekünk a kedves hallgató. Az ötödik elem szuperzöld. A 12 majomról lesz szó? Nem, de a 12 majomról már beszéltünk korábban, de imádjuk a, imádjuk a 12 majom. Na, az szuperzöld. Az ötödik elem nem mindennapi humor, forgatókönyv, az összes mellékszereplő teli találat, kedvenc film, írja a kedves SMS író. Mondjátok már meg, hogy mi az érdekes abban a filmben, mármint az ötödik elemben. Fél óra alatt meg lehet írni egy ilyen sztorit. Iszonyatosan bonyolult a forgatókönyv, most elkezdtem sablonos, újra de olvasni. Jó. Azt írja, hogy sablonos, de jó, viszont semmi extra. Ez szerintem meg nem sablonos, és nem annyira jó. Én is imádom, nagyon szeretjük az ötödik elemet. Jó, hát megoszlanak a vélemények ebben az ügyben. Nálam Bruce Willis top 5, az első az ötödik elem, a második a 12 majom, a harmadik a ponyvaregény, a negyedik a Sin City, az ötödik az égető bizonyíték. Égető bizonyítékban nem játszik a Bruce Willis. Mindjárt megnézzük. Az égető bizonyítékban nem emlékszem a Bruce Willisre. Minden esetre a Chris Tucker az valóban egy érdekes pillanat, egy érdekes Geszti Péteri pillanat a filmnek, és mindenképpen emlékezetes. Itt a Kozmosz Rádió. Délután 5 óra van. Hallgassák Ruby Rowe-t és Corbin Dallas-t. A Gemini Kroket verseny szerencsés nyertesét. Élőben jelentkezünk a Klosszalon. Paradicsomból! Töltsenek 2 órát Ruby Rose-tal, Corbin Dallas-szal, a hotel igazgatóval, és személyesen a sütnivaló Miss Gemini Krokettel, továbbá 8000 más listával, akik mind itt lehetnek a páratlan koncerten, amikor is fellép Miss Blalala Kuna! Most pedig belépünk az univerzum legorbitálisabb és leggyönyörűbb koncerttermébe. Hölgyeim és uraim, ez a régi operaház tökéletes égi mása. Na, de kitizgat ez? Jobbra egy sor miniszter, néhány mumifikált minisztár, meg pártminisztár, aztán pedig balra Baby Ray, a színház és mozicsill, akinek csak a szeme csillog, mert hogy tök süket, ugye? Meg kinek? Itt Ryphon Bacon a lézerlabda királya, amott pedig Connor Jaffet uralkodója. Fele birodalmával és fele lányával, aki a múltkor megmondta, hogy nagyon szeret énekelni. Apropó, jó popó, van is egy felvételem csodás hangjáról. Többét majd koncert után később, mert Corbin az, aki most mikrofont csinál. Tessék, tiéd a szájcsenel! Mondd csak, Corbin, milyen érzés itt a nagyvilági körben? Prima. És most? Ruby Rhode-nak és Corbin Dallasnak a szerepe is nagyon érdekes, félreérthetetlen iróniával és gúnnyal kezeli ennek a médiaondónak az intézményét a Luc Besson ebben a filmben. Nagyon félelmetes, hogy ez a figura ezt túl fogja élni a következő pár száz évet, legalábbis a jóslat szerint. Amikor pofázni kell, akkor mennyire ott van a szerenacságú, és igazán teli találat, hogy a Gesztinek a hangja az, ami megszólal. és amikor aztán szituáció van, és akciózni kell, akkor a szerencsétlen hülye gyereknek tényleg a feje beleszorul a seggébe, és a, hát a Corbin Dallas leszerelt most már, ő igazából egy veterán akcióhős, vagy mi ő igazából aki a... Aki taxisofőrként engedi életét, igen, és... Igen, és hát felidézi az akcióhoz szükséges tudást, és ezáltal megmenti a galaxist. Az én számomra mindenképpen egy nagyon-nagyon jó élmény volt ez a film igazán, tehát hogy így, és nem is tudom, hogy a science fiction az mindig sötét és mindig borongós, és ennyire... Legtöbbször igen. Sőt, majdnem mindig. Igen, nincs, igen, science fiction mindig az emberiség végének a igen, lehetőségével néz szembe. Igen, az ötödik elemen kívül én nem is tudok ellenpéldát. Hát a galaxis úti kalauz. Jó, de azt nem, azt hagyjad már, hát az dekonstruál mindent. Annak nincsen képe a jövőről, tehát az ilyen, nincsen képe hozzá. Tehát az nincs komolyan véve. Erről a filmről már szó, műsorodban? Sosem volt. Nem? Hát figyelj, én szerintem ez a film egy nagyon erős 8-as. Nem tudom, hogy te hogy állsz ehhez. Egy, hát a látványvilág miatt nagyon egy, meg a színészek miatt egy 7-es. Na, lépjünk is tovább egy olyan filmre, amiről nagyon sokat nem mondhatunk el nektek, mert egy nagyon csavaros film, de kötelező feladvány a számotokra. Ez a Lucky Number 11. Az volt az idő. 4:35. Félreértett. Nem az időt kérdeztem, csak mondom, hogy volt idő. Hogy volt idő? Amikor a nigger húst csevetettük meg. Bukná rá, mint lyuk a takonyra. 70 éves. Ma lehet, de volt idő. Nem tudom. Smith vagyok. Nem Hay Bailey. Nézze, Mr. Smith. Csak Smith. És azért jöttem, ha érdekli, mert itt keverik a lapokat. Kik keverik a lapokat? Akik keverik a lapokat, mindig jobbra néznek, és balra mennek. Nem hallottam. Nem nagyon emlegetik. Süket fülekre találna. De amire gondolok, arra 20 éve került sor. 20 éve? Nem kis dolog. Sok a fortély. Sok a résztvevő. Akiket csak az események kötnek össze. Mint éjjel suttogás. És emlékezetes helyek, amiket elfelejtenek. Egy ló az első. Francba! Jézusom. Bizony, Ciki, a francba. Ajaj. Azt nem értem. Miért ölték meg a családot? Még újak voltak. Csöppet se díjazták, hogy más is fogad a bundáikra. A hatás volt a cél. Isten verte sztorival etet. Charlie Chaplin benevezett egy Charlie Chaplin hasonmás versenyre, és csak harmadik lett. Ez nagy sztori. Ez... valami más. Hát így keverik a lapokat? Nem. Ez csak egy baleset. Katalizátor. Így. Keverik a lapokat. Jobbra néznek, és balra mennek. Hopp, eltörte a gerincét a srácnak, jaj. Jaj, de nagy film. Jaj, de hú, egy semmit nem mondok róla, mert bármit mondunk, azzal csak elrontjuk az élményt erről a filmről. Tényleg semmit ne tudjatok meg. Szigorúan tilos bármit is megtudnatok a filmről, mert ha csak elmondjuk, hogy ez egy milyen jellegű film, már az túl sok lenne. De azt elmondhatjuk, hogy van egy nagy átértékelés a végén a sztoriba, hogy a közönséges bűnözőkben van egy nagyon nagy csavar, úgy itt is. Ez egy zseniális. Szívemhez közelebb áll a közönséges bűnöző. Ez egy zseniális film, ez egyszerűen. Pont a zene alatt beszéltünk arról, hogy igazából jó karakter, nem is tudjuk, hogy van-e itt, tehát mindenki öl, mindenki hazudik, és nekem már csömöröm van ettől tényleg, tehát ettől a futószalaggyilkolástól. A Lucky Numbers 11 szemét írja a kedves SMS író, sablonokra épülő, ezerszer látott direkt tripla csavarokkal, ultra überlaza, béna poénokkal teletűzdelt gyérfilm, 3-szor nekiálltam, de 25 perc volt a maximum, ameddig bírtam, üdv Attila. Nagyon hálás hálás vagyok a hallgatónak, ugyanezt éreztem, hogy valami nagyon laza dumákat akartak csinálni, több szempontból leborulás a ponyvaregény előtt a film, és nincsenek benne akkora laza dumák, és nem elég laza duma az neked, nagyon hogy erőltetett dumák vannak benne. Charlie Chaplin egyszer elindult egy Charlie Chaplin hasonlás versenyhez, csak harmadik lett. Ezt valószínűleg nem ők találták ki, hanem szerintem ez így is de van. De nem elég jó duma neked ebben a filmben, én itt hallottam. Most, hogy ja, nem ők találták ki, akkor ez nem is elég jó, na, nem ők találták ki. Na, maradjunk abban, Attila. Ilyen hogy valószínűleg az a probléma, hogy te 25 perc után abba hagytad a filmet. Nem így van, végig végignézni a film. Jó, ilyen, de ilyen paradoxonnak tűnő gondolatokkal van telezsúfolva a párbeszédek többsége, és nincsen benne paradoxon, szóvicek, erőltetett gyenge szójátékok. Hát figyelj, szerintem ahogyan a végén összeáll a cselekmény a fejedben, az minden 109 percet megér. Tehát ha 25 perc mit? Után végignézek egy filmet, és akkor elárulják a végén, hogy nem is úgy volt semmi, hanem tök máshogy, és akkor így tehetetlenül végig kell néznem összezsúfolva a filmet még egyszer egy új nézőpontból, hogy valójában ez így volt. Aha. Nem, nincsen aha élményem, nincs aha élményem, nekem nagyon nincs katarzisom. Nekem nagyon megvolt, nekem nagyon bejött. És micsoda színészek? Tehát ott kezdődik, hogy ez két banda főnöknek a küzdelme. Igazából itt van ez a szerencsétlen Slevin Calvera, vagy Calvera, vagy Kelevra, igen. Őt a Josh Hartnek, igen, a Josh Hartnek játsza. Igen, a szerencsétlen hülye gyerek, akit aki két szerencsétlen különböző hülye gyerek, de azért egy piszok jó képű srác, aki hogy nem a film nagy részébe egy szántörőközőbe lejt végig. Ja, és meg széttörött orral, meg széttörött orral. De nem milyen már szexi az a széttörött orr egy az, neked mi, az neked hol szexi? Az egy szexepil az a törött orr, a harcos, akin van hát, már egy vágás, bejön. Igen. Én nem tudom. Harcos? Hát egy ilyen harcos külsőt ad neki. És harcos külsőt? A haja mindig be van zselézve. Hülyére verik? Miről beszélsz? Mi a harcos? Hát közben lúzer, de nevetünk rajta, és ezért szeretjük. Na jó, csak ne hívd harcosnak, ha szabad kérnem. Idézőjelben mondtam, szóval itt van, harcos. Szóval itt van két nagyon gazdag és nagyon veszedelmes rivális. Egy hát zsidó az, és egy néger. Igen, és már csak ezért sem PC a film, mert egy zsidó és egy néger, a tipikus 2000-es évekbeli film, igen. Két kegyetlen gonosz karakter, amelyik küzd egymással a főnök szerepében Morgan Freeman. Na nézze, az emberei nem a jó embert hozták el. Nem vagyok Nick Fisher. Mr. Fisher? Hallott valaha smúról, Mr. Fisher? Kiskoromban imádtam a képregényt. A smú tényleg bájos figura volt. Tojást rakott, tejet adott. És belehalt a bánatba, mikor kitört az éhínség. A smú étel akart lenni, bármilyen ízt előállíthatott. Vékonyan szeletelt, finom bőrt készített. Még fogpiszkálóban is a csúcsra tört. Összefoglalva, a smú azt adta, amit a világ akart. Csak azért hoztam fel a példáját, mert szoros összefüggésben áll a maga esetével. Elnézést, ki maga? A főnök. Mr. Fisher, mondott volna valamit? Nem tudom, maga hozatott. Igen, így igaz. Azt hittem, hogy maga ő. Én pedig azt hittem, hogy maga ő. És azt mondanám neki, hogy rossz embert hoztak ide. Mihez képest rossz? Ahhoz, akit látni akar. Tudja, miért akarom látni? Nem. Akkor honnan tudja, hogy rossz? Mert nem ő vagyok. Talán 96 ezer dollárt adnék. Akkor se ön a megfelelő? Ad nekem 96 ezer dollárt. Nem, ön adna nekem 96 ezer dollárt. Nem. Kéne? Nem tudom, kéne? Gőzünk sincs. Kéne? Oké, az a benyomásom, hogy önnek az a benyomása, hogy tartozom 96 ezerrel. Nem, Slimnek tartozik 96 ezerrel. Lóg neki. Ő lóg nekem. Nekem lóg. De ez a srác. A zene a legjobb, tényleg. Ez a srác, ez a Slevin Calevra, ez sajnos túl sok mindenkinek tartozik, és túl sokan kérnek tőle túlságosan törvénytelen dolgokat. És túlságosan nehezen teljesítető dolgokat, ön meg a rivális maffia vezérfiát adják 96 ezer dollárt. Hát igen, mennyi esélye van, hogy ő ezt abszolválni fogja? Igen, eléggé kevés, és nem csak a főnöknek tartozik, hanem a rabbinak is, akit pedig Ben Kingsley játszik. Nyilván Mr. Fisher. Muszáj, mivel mostanában nem volt hasznomra. Félek, hogy muszáj. Hát, ha muszáj. Tudja, miért hozattuk ide? Mert nincs szerencsém. Nem, a szerencsétlen csupán a szerencsés ember visszatükröződése. Ha maga pehes, akkor én nem vagyok az. Sajnálatosan a szerencsés nem tudja, hogy az, amíg nem késő. Vegyük például magát. Tegnap szerencsésebb volt, mint ma, ám csupán ma eszmélt rá, de csak ma érkezett, és már késő, érti? Senkinek se jó, ami van neki. Mindig azt akarják, ami volt, vagy ami valaki másé. Mondjuk, ha egy rabbi inkább lenne gengszter, és a gengszter az inkább lenne rabbi? Mit jelent ez, hogy a kerítés túlsó felé mindig zöldebb a pázsit, vagy mi? Mármint hogy tudja igazolni, hogy ön rabbi és gengszter? Sehogy. Rossz ember vagyok, aki nem töpreng azon, hogy mi lehetett volna, amikor még nem ez volt, vagy nem ez lehetett. Mindkét oldal az enyém, és mindig zöld a fű. Vegye úgy, Mr. Fisher, hogy két ember ül maga előtt, és az egyiktől félnie kell. Hol a pénzem? Mindenki ezt kérdezi. Apám azt mondta, ha valaki lónak nevez, vágd jól orba. Ha valaki újra lónak nevez, mondd, hogy bunkó, de ha valaki harmadszor is lónak nevez, nos, lehet, hogy ideje venni egy nyerget. Nincs meg a pénz. Ez nem egy közműszámla. Ön tartozik, vannak társaim, nekik tartozik. Azt se tudom, mennyi az összeg. 33 000. Nem vagyok Nick Fisher. Hát ki maga? Csak rossz helyen voltam a rossz időben. Két napja van, hogy megszerezze. Saul időközben majd szemmel tartja. Most elmehet. Ez a film egyszerűen nagyon penge. Egyrészt nagyon jó a dumák miatt, amik neked nem tetszenek, mert szerinted erőltetettek, szerintem meg rohadt jók. Nagyon jó a brilliáns a forgatókönyv. Egyszerűen az brilliáns, azt el kell mondani, hogy ez a tipikus 2000-es évekbeli film, itt már nem lehet gagyi forgatókönyvekkel labdába rúgni, nagyon magas a léc most már az utóbbi években. Tényleg annyira virtuóz, azt hiszem ez a helyes kifejezés. A szereposztás nem lehetne erősebb. Hát igen, a Ben Kingsley versus Morgan Freeman. Ben Kingsley, aki eljátszott a Gandhit, Lenint, vagy mennyire zseniális a háza ködben perzsa emigránsaként. Vagy a Szexi dögben mekkora. És a most Morgan Freeman, mekkora párhuzam Morgan Freeman Bruce Willis-szel, semmit nem öregszik. A 80-as évek végén a Miss Daisy sofőrjében már egy idős sofőr játszik. Már ugyanez volt, tényleg nem öregszik. És pár éve újította be a friss kapcsolatát valami fiatal lányat. Semmit nem öregszik. Én Morgan Freeman lennék, én is ugyanezt tenném a helyében. Morgan Freeman versus Ben Kingsley, a főnök a rabbi ellen, ennél nincsen erősebb. Tehát ez fenntartja a figyelmet. És akkor Bruce Willis macska úr szerepében. Bruce Willis nagyon ügyesen dolgozik azon, hogy a halálosztó 30 éves akciós után megpróbálja valami olyan karaktert találni, amivel hát élete végéig. Igen, a hideg profi. Igen. A fa arc, a kő arc, a kőből faragott arc. És akkor Lucy Liu, akinek a természetesen az a szerelmi szál is meg kell, hogy legyen a cselekményben, akkor a Lucy Liu-nak, meg a ugye Lindsay-nek, meg Slevin-nek, a Josh Hartnett-nek a szerelméről hát, kapunk egy kis ízelítőt. Kicsit jobb szerelmi szál, mint a Die Hard-ba. Kicsit igen. Kevésbé kiszámítható. De a Die Hardban viszont azért nagyszerű, mert ott nem... Tehát mert ott az, meg a központban van az de nem, egész. De nem, ott a szerelmi szál azért jó, mert egy ilyen egy vakvágányra tévedt házasságnak a megmentéséről de van szó. De minden tudsz az első pillanattól a Die Hard szerelmi szálra, hogy igen, haza de, fogja igen, vinni de az a jó, igen, de az a, igen, de az a jó benne, hogy nem ott jönnek össze, hanem már van egy gyerek, vagy két gyerekük igen, van. Igen. Tehát, hogy olyan, az is olyan életszerű, az, ahogy, amilyen az egész Die Hard. Tehát, hogy az él, az működik. Kaptunk még SMS-eket, például az ötödik elemre vonatkozóan. Imádjuk az ötödik elemet, egyszerűen van egyénisége, és pont azért jó, mert semmilyen kategóriában nem illik. És igenis vicces. Semmilyen kategóriában nem illik, ez igaz. És igenis vicces. A Galaxis gagyi a könyvhöz képest, sajnos én is így érzem. És még itt van velünk Narcisz, aki azt írja, ne mondja senki, hogy azért, mert az okosságok, hogy a szeretet legyőz mindent, és a gonosz pusztítással csak növelni lehet, stb. Ezek sablonok és hétköznapiak, és ezért nem érnek sokat az ötödik elemben, mert részben azt is mutatja a maga gyerekes, naív és lágy stílusában, hogy azért, mert valami bölcsesség hétköznapivá válik, attól még értékes. Szerintem ez is benne van a filmben. Hát igen, ez egy... ez egy nagyon jó film, és én nekem folyamatosan az a szorongásom, hogy így is túl sokat mondtunk el, már mint a Lucky Numbers 11-ről. Én nagyon remélem, hogy még nem tudtok sokat ahhoz, hogy az élmény az a megfelelő elementáris erővel érjen titeket, amikor majd rájöttök arra, hogy mindaz, amit eddig láttatok, valójában mi is volt, és hogy mi mit jelentett ebben a cselekményben. Csúcs jelenet a filmben, amikor Bruce Willis szemben áll egy fallal, két pisztoly van a kezébe, és vár valamire. Az Alienre emlékeztet, csak ott van egy műszer is a kezükbe, de Bruce Willisnek nem kell műszer. Az annyira erős az a pillanat. Tényleg annyira keveset beszél benne, és annyira... Tehát itt most tényleg a quintesszenciáját hozza annak a professzionalizmusnak, amit mondtad, rágyúrt az utóbbi fél évtizedben a csávó. Nekem rejtély ez a Lucky Numbers 11, hogy filozófiai mélység van-e benne. A fölülről látjuk a két banda vezért a film vége felé, ahol egy yin és yang-szerű pózba fonódnak az össze. Annyira jó! Vannak filozófiai eszmefutatások a szavakról, vagy a nevekről, de nem lennék benne biztos, hogy ezt csak én képzeltem bele, vagy nem, szóval nem tudom. Ez a Lucky Numbers 11 című film alvilági játékok címen fordították, abszolút alkalmatlan Forza a magyar cím. Felejtsétek el, semmi alvilági, meg játékok nincsenek, tehát nem is játék, senki nem játszik, mert Lucky Numbers 11, a Slevin szerencseszám. Ez a címe a valójában a filmnek. Egy nagyon vicces, megjegyezhető név, de sokak szerint a The Wrong Man, tehát a téves ember, hibás ember, az több példányt el tudott volna adni a DVD-ből. Egy valami biztos, hogy a Lucky Numbers 11, vagy ahogyan a TK-kban keresnetek érdemes, az alvilági játékok, az egy kötelező film a számotokra. Hát nálam ez egy nagyon erős 8-as, inkább a 8-ból kifelé a 9-es felé hajlik nálad, hogy... 6-os, 5-ös? Nem á. 5-ös. Szavazzatok. Írjatok nekünk, mert ez túl van a kritikus különbségen, itt már be kell lépnetek az adásszerkesztésben, 0629-986-986. Szerettétek-e, ha láttátok az alvilági játékokkal, vagy a Lucky Numbers 11 című filmet? 0629-986-986 az SMS számunk itt a Rádió Cafén a Hétmester lövészében, amiben a Bruce Willis filmekről beszélgetünk. Már arról, amiről még nem volt szó, ugye a korábbi nem tudom hány száz adásban. Igen. Most kaptunk néhány SMS-t is. Sziasztok, jó a műsor, mondd bár be a címét ennek a filmnek, fel akarom írni, köszi, Robi. Ez a Lucky Numbers 11, mert fölírhatod azt is, hogy alvilági játékok. Az eddigi dialógusok szerint nagyon sznob, se füle, se farka, nyomába sem ér a ponyvaregénynek, lincszagú, de misztikum nélkül 2 az 5-ös skálán, írja az SMS író. Könyörgöm, azoknak a véleményére vagyunk kíváncsiak, akik látták a filmet, tehát ne a bejátszók alapján mondjad, hogy szerinted milyen a film, tehát hogy azért olyan véleményeket szeretnék hallani, akik látták a filmet az alapján, na, tehát ez egyébként tök jó, hogy a bejátszók alapján 2-es az 5-ös skálán a film, köz. Tehát, hogy tényleg ez remek. Na, sziasztok, az alvilági játékok nagyon izgalmas, csavaros film és sztori. Akinek ez bonyolult, annak a kalambót ajánlanám, írja nekünk Vera. Miért az is bonyolult? A kalambó. Igen. Ahol az első 5 percben, mert az első 5 percben megtudod, hogy ki a gyilkos, és utána azt nézed, hogy... Nőlte meg? De azt is tudod, hát végignézed. Na jó, de akkor azt, hogy hogyan fogja leleplezni? Azt meg nem tudod meg, valahonnan gyanús lesz neki, rászáll, lese száróla, és addig szekálja, amíg az végül elkövet egy hibát. Egy dolog még eszembe jutott. Még egyszer eszembe jutott. Olyan jó dramaturgiájú, mint a Fracture Anthony Hopkins-szal. Igen, az még egy jó kis film. Na, de megígértem, hogy el fogom mondani, hogy melyek azok a filmek, amelyeket a Bruce Willis-től ne nézzetek meg. Ilyen például a Hudson Hawk 1991-ből Andy McDowell-el, jaj, de gyenge, Istenem, tele van rosszabbnál rosszabb poénokkal. Aztán a Billy Bathgate, szintén 91-es film, Dustin Hoffmannal és Nicole Kidmannel, tehát így azt lehet mondani, hogy 3 kiváló színész az, aki játsza a főszerepeket, és maga a sztori se lenne rossz, ez a amerikai zsidó maffia sztori a Dutch Schultz-szal. Érdekes lenne, de mégis a forgatókönyv annyira el van cseszve, egy ilyen hülye gyerek áll a középpontjában, és vannak benne kemény jelenetek, és a Dustin Hoffman is jól hozza, meg a Nicole Kidman is jól hozza, és mégis maga a film az egyszerűen így el van, és még az az igazság, hogy nagyon sokszor nagyon idegesítő az a film, aminek kevés hiányzott ahhoz, hogy jó legyen. Billy Bathgate meg ne nézd kategória. Ja, az abszolút meg ne nézd kategória, Bruce Willisnek a mély pontja az a sakál. Ja. A sakál 1997-ből Richard Gere-rel, az ilyen gonosz, ilyen kegyetlen pszichopata, csapatát játszik benne, annyira gyenge, annyira, hú, az egy nagyon rossz film. Szükségállapot 98-ból, Denzel Washingtonnal és Annette Bening-el, de minek? Armageddon, na, az még egy, na, az az, amit te kedvelsz, igaz? De minek? Magyarázd már el. A zene, ja, a színészek, köszönjük. A cselekmény, a látványvilág, tehát minden, ami egy hazafi, patrióta, amerikai, Amerika megmentő, zöldeket utáló film, azt ezt tudja, a maga dimenziójában az Armageddon az... Jaj, nem, ne mondjad már, de nem értem, tehát hogy a maga dimenziójában, tehát a maga amerikai, republikánus, nacionalista, nagy kiállítású, nagy költségvetésű, demagóg, ostoba, primitív kategóriájában kiváló. Köszönjük, hát tényleg. Hát maga Bruce Willis egy ilyen ember, hát amiket nyilatkozik, hogy elmegy az iraki háborúba, és... De nem megy el! De nem megy el, csak nyilatkozik. Nem, ott volt. 12 000 darab süteményt vásárolt az amerikai hadseregnek. Nagyszerű, tényleg, 12 darab süteményt. Fantasztikus. Aztán itt van a kódneve Merkur, engem személy szerint felkúr. Ez 1998-ból, Alec Baldwin, atya úristen, azt se nézzétek meg, egyszerűen szörnyű. És aztán itt van a Gyalázat királysága, Kurt Vonnegutnak a meggyalázása, a Bajnokok reggelije című film, amennyire jó a könyv, annyira ne nézzétek meg a filmet. Na, a Bajnokok reggelije az a nézhetetlen kategória, tehát ugye azt lehet mondani, hogy a Kurt Vonnegutot megfelelően vitte filmre az Éjanyánk, és az egy valóban egy magas színvonalon abszolvált feladat volt, akkor a Bajnokok reggelije az ennek épp az ellenkezője. Aztán a Kölyök 2000-ből, az Karinti Frigyesnek van egy Találkozás egy fiatal emberrel című novellája, hát ez sikerült a Disney stúdió keretében Hollywoodban megfelelő módon legyalázni. A vagy negyedik megfelelő... filmünk is Disney. Igen. Igen? Igen. Ezt nem tudtam. És amit még nagyon ne nézzetek meg, az a What Just Happened című film, nem sokára be fog jönni Magyarországra, ez a Barry Levinsonnak a hollywoodi filmgyártásról szóló szatírája Robert De Niroval, a Sean Pennel, a John Turturroval, és ebben is a Bruce Willis játszik. Hasonló jellegű film, mint az Amikor a farok csóválja, csak éppen ellenkező eredménnyel. Tehát az Amikor a farok csóválja az egyszerűen katartikus, és az egyetlen kérdés azzal kapcsolatban, hogy engedték leforgatni. Addig a What Just Happened, arra pedig azt lehet mondani, hogy gyötrelmes, és az a kérdés, hogy ugyan miért kellett ezt leforgatni. És még meg lehet említeni egyébként a Vadidegen című filmet 2007-ből, ami szintén a köpedelem kategória, ezek a filmek azok, amelyeket semmilyen szín alatt nem ajánlunk a számotokra a Bruce Willis életműből. Szerintem egyiket sem láttam, akkor szerencsés. Nagyon jól csinálod. A Sebezhetetlen még az a film, ami Úristen, szintén a Shyamalannak a szenvedtünk, hogy végignézzük. Igen, az igen. De szerintem egy jó kis koncepció. Tehát én nem tudok teljesen lesújtó véleménnyel lenni. Igen, de hát az unalom nem lehet mozgatója. Igen, az a baj, hogy annyira lassú és annyira gyötrelmesen dinamikátlan az az egész. Perverzió, tényleg. Igen, tényleg. Nem tudom. Tehát, hogy az, kár, hogy nem 7 órás verzió. Ez kevés ajánljuk. Na, mindegy. Bruce Willis, ami miért Bruce Willis? A Bruce Willis, a 12 majomért Bruce Willis, az 5. elemért Bruce Willis, a 6. érzékért Bruce Willis, meg a Die Hardért, a Sin Cityért Bruce Willis, igen, azért Bruce Willis, mert neki ezek a nagyon, a ponyvaregény, igen. Igen. Ezek azok. És akkor beszéljünk. És milyen messze van a ponyvaregénytől a Lucky Numbers, Levin, és mennyit adtál rá az előbb? 8-at? 8-at? És mennyit adtál a ponyvaregényre, vagy a 9-et. Blöffre, vagy de a... De nagyon jó a Lucky Numbers, Levin, miért? Közönséges bűnözőkre. Közönséges bűnözőkre? Én azt nem értettem, azt a filmet. Én azt 9-szer néztem meg, és 1-szer se értettem. Hagyjál már! Közönséges bűnözőknek én több esélyt nem adok. Jó. Tudom, mindegy, hogy egy nagyon igen, nagy kultfilm. Igen, ez egy örök vitánk. Van egy negyedik filmünk. A negyedik filmünk az egy nagyon-nagyon érdekes science fiction. Hogyha láttátok az Avatart, az Avatarnak van egy sztoria, amiről sokat nem érdemes beszélni, nagyon buta sztoria van, de van benne egy érdekes koncepció, ami mindvégig a háttérben marad, hogy ezek a figurák ott ilyen avatar testeket használnak, tehát belépnek egy áramkörrendszerbe, és ebben az áramkörrendszerben az ő idegsejtjeiknek a stimulációit azt átviszik egy másik testbe, és más idegsejteket stimulálnak azzal. Tehát átirányítják az ő magyarul, azokat a pszichés parancsokat. Magyarul nem egy virtuális valóságba lépsz be, tehát nem csupán az agysejtjeid vannak stimulálva, hanem mozgatsz egy testet a fizikai valós térben. Igen, ez az érdekes, hogy majdnem az történik, mint a Matrixban. Te fekszel egy karosszékben, és az agyaddal vezérelsz egy másik testet, csak hogy az a test nem egy virtualitásban van, hanem itt ugyanebben a valóságban, mert egy másik test valahol mozog. Mondhatnánk még három filmet, ahol egy virtuális térben lépsz át, és nagyon hasonlít ehhez a Hasonmás című filmhez, csak éppen nem egy avatár van a fizikai térben, ugye az Emlékmás 1990-ből, ahol még a lázadók vezére is egy nagyon erős párhuzam. Igen, Soha Szenegger Emlékmás című filmjéről beszélek. De ott is a virtualitással játszik. Tehát akkor ez Existence, az Életjáték című film 90-ből. De ott is a virtualitással játszik. David Cronenberg, igen. És a Halál napja, amit a Catherine Bigelow készített, aki most újra befutott a Bombák földjén című filmjével, aki a kiváló Holdpont című filmet csinálta. Jó, ez 95-ös, és a Halál napjában is a Strange Days az egy zseniális film, amiről beszélsz, a Halál napja. Az egy brilliáns film. A Holdpont azért az jobb. Nem, a Strange Days a csúcs. Tehát és egy a ilyen furcsa hálót a fejükre raknak az emberek, és zseniális film. És, már beszéltünk róla ebben az adás folyamban. És más embereknek a beszkennelt élményeit újra átélhetik. De ez mind virtuális tér, amiről beszéltünk. Az egy brilliáns film. És ez is érdekes, hogy a Catherine Bigelow a kiváló filmjeiért semmit nem kapott, és most ezért a szemétért, amivel volt pofája előjönni, ezt kell, hogy mondjam, ezért meg Oscar eső. Miért? Csak és kizárólag Irakért. Tehát ugye egyszerűen ennek az Iraknak ennek járt egy Oscar. Ez az Irak, ez egy olyan esemény, hogy ennek Oscar díjat kellett adni, és akkor készült róla egy film, az egy szemét film, hát akkor annak kell az Oscart adni. Hát ez ilyen. Jó, hát... És Bruce Willis kapott Oscar? Nem tudunk róla. Nem kapott. Ami nem jelenti azt, hogy nem fog. Majd, hogyha nem kap, a legjobb filmjeért biztos, hogy nem kapja meg, azt tudjuk. Majd az életének a végén, amikor már nem tényleg a második infarktusa után, amikor már be fog remegni a térde a bizottságnak, vagy a akadémiának, vagy, úristen, a végén még a Bruce Willis nem kapja meg az Oscart, és kénytelenek leszünk, miután meghal, életmű Oscart adni neki, akkor majd valami szemétfilmjéért odavágják hozzá az Oscart, és majd ő meg úgy csinál, mintha örülne neki. Egy szó mint száz. Az a film, amiről beszélgetünk, az a Hasonmás című film, ami, mondom, egy nagyon-nagyon érdekes koncepcióval áll elő, és tulajdonképpen semmi másra nem vállalkozik, mint hogy azt a réteget, amely az Avatarban megvan, de nem kerül kifejtésre, azt a maga jogán kifejtse a megfelelő módon. Azt állítja, hogy a majom kizárólag gondolati úton képes működtetni ezt a kart. Pontosan. A rendszer 100 szenzort tartalmaz, mindegyiket más agysejtre vagy neuronra hangolják. A mozgássérült emberek teljes mértékben szintetikus testhez juthatnak. Ez a tény ígéretes jövőt vetít elénk. Az új technológia segítségével háború idején egyre több ilyen kép tárul elénk. Mivel már nem csak katonai és ipari célokra gyártják a hasonmásokat, a nagy közönség számára is beszerezhetővé válnak, ezáltal forradalmasítva az életünket. Itt a lehetőség, hogy otthonról kilépve ne érjen se sérülés, se fertőzés, és a tökéletes külsőhöz sem kell többé edzőterem vagy plasztikai sebész. Nem is kérdéses, hogy egyszer majd olyanok lesznek, mint mindenki más, már mint nem emberek, de hogy a közösség részeivé válnak, ez nem lehet kétséges. A legfelsőbb bíróság 5-4 arányban olyan döntést hozott, hogy engedélyezi a hasonmások mindennapos használatát. A most zajló folyamat komoly hatást gyakorol az evolúciós fejlődésünkre. A VSI szerint, mely az iparág legnagyobb vállalata, a világ népességének több mint 98%-a használja a hasonmásokat hétköznapi életvitele során. Olyan változások zajlanak, amik az elképzelhetetlent elkerülhetetlenné teszik. A hasonmás használat elterjedésével a bűnözési ráta drámai módon csökkent. Nagy mértékben csökkent az erőszakos bűncselekmények száma. Nincsenek járványok és faji problémák. A társadalmakat évszázadok óta gyötrő feszültségek szinte egy héten belül megszűntek. Teremtőkké váltunk. Mi hozzuk létre őket. Dagadt, lusta és mocskos emberek hevernek ezekben az irányító fotelekben. Borotválaton, fésületlenül a félhomályban. De mindegyik ilyen ocsmány köntösben, ami le van zabálva, és időnként ki kell menniük WC-re, olyankor az avatár testük, ami ilyen, itt ilyen szurrogát test, vagy hogy fejezik itt ki, hasonmás testük. Szurrogátumok. Szurrogátumok, vagy pedig úgy is nevezik, hogy a burkaik. ezek a burkok olyankor így megmerevednek, és olyankor így kómába esnek. Aztán amikor visszatértek a WC-ről, és fölvették újra az agyukra ezt az idegrendszer kapcsolatot, abban a pillanatban azok újra beindulnak, és újra elkezdenek cselekedni. És hát végülis az Avatarban ugyanez zajlik. Az az érdekes, hogy rájöttek arra, és ez egy érdekes koncepció, hogy a virtuális valóság megteremtéséhez nem feltétlenül szükséges az egész valóságot virtuálissá tenni, elég az egót virtuálissá tenni, vagy az ént virtuálissá tenni, vagy a szemét virtuálissá tenni. Igen, ez az egyik. És akkor maradhatunk ebben a valóságban. Ez az egyik fő kérdésünk a filmek kapcsolatban, hogy vajon miért ér le a korábbi filmek útjáról a hasonlás, és miért nem egy virtuális térben játszódik, miért van ez az Avatar dolog, hogy miért nem éri meg egy simán egy virtuális térbe mozgatni az egyént, miért kell az egyénnek mozgatni a valóságos térbe egy avatárt. Vajon melyik áll közelebb a jövőhöz? Itt jól, már, itt jól ki van fejtve. Tehát itt ez a koncepció. Olyan, mintha a James Cameron csak azért hozta volna be az Avatar című filmbe ezt az elemet, nem lett volna feltétlenül szükségszerű, vagy mindenképpen szükséges, azért hozta volna be, hogy ezzel is science fictionösebbé tegye, ezzel is érdekesebbé, színesebbé tegye, sokkal betegebbé tegye egy kicsit ezt a sztorit. Itt viszont ez kifejtésre kerül, és itt meg is magyarázzák, és itt azért a dolog által felvetett kérdések is felmerülnek, és a mélységeibe is azért lelátunk a problémának, amely nyilván egy lehetséges jövő. Nagy kérdés az, hogy a biztonságért érdemes-e feláldozni az önazonosságot. Én azt gondolom, hogy ha van ilyen kérdés, vagy ha van valós kérdése ennek a filmnek, akkor az ez lehet. És ezt mondjuk így fejtsd ki, Robi, hogy érted? Hát itt... Hát biztos, hogy csak én nem értem. Tehát önazonosság versus micsoda? Versus biztonság. Hát itt ez a fontos kérdés. Tehát, hogyha biztonságban, avatárral járókelek a világba, akkor megszűnik az önazonosságom? Hát igen, határozottan megszűnik az önazonosságom, igen. Igen, mert egy piac által legyártott avatár vagyok én, ami sokkal kevésbé valóságos és reális, mint ami én magam lehetnék. Pontosan, és nincs tétje. Az emberi életnek megszűnik a tétje. Tehát mi van, ha megtörténik a legrosszabb, és agyonlőnek az utcán? Hát semmi, hát tönkrement egy test. Majd mit a következő havi fizetésemből vásárolnom kell egy másikat. De én magam a legnagyobb biztonságban, az otthonom biztonságában vagyok, és így aztán az emberi életnek az ember istenné válik, legalábbis az avatártestet használva, vagy ezt a szurrogátumot használva, és nem lesz súlya a hétköznapoknak. Azt írja, pont amiről most beszélsz, erre azt írja az Index.hu, hogy a gond, hogy maga az üzenet is olyan, mint egy 12 éves írta volna, hasonmásokat működtetünk magunk helyett a világban, elvész a személyes kapcsolat. De nem azt mondom, itt nem is elsősorban a személyes kapcsolatról van szó, hanem a jelenlétnek a tehát, hogy mit jelent az, hogy ott vagyok, hogy én vagyok, hogy jelen vagyok, hogy belenézek a szemedbe, és én vagyok itt jelen. Vagy hogy magamat vállalom, mert ezek az avatárok, ezek olyan dolgok, amiknek az előképei már most közöttünk vannak, tehát a felpakolt fél méter vastag smink, vagy a túlzásba vitt státuszszimbólumként kezelt ruházat, vagy a gépkocsi, mint az énem meghosszabbítása, ezek már mind-mind ebbe az irányba visznek, és ugyanúgy ezt a személyességet ölik meg. Nem, nekem az én számomra az érdekes az, hogy mit ér az élet, hogyha minden szituációra olyan közönnyel reagálsz, mintha egy filmet néznél, vagy mintha, mit tudom én, egy kompjúterjátékot űznél. Tehát akkor az az élet mit ér onnantól kezdve? Hogyha nem kockáztatsz, hogyha nem teszed próbára magadat, hogyha nincs tétje az egésznek. Hát igen, és mindenki tökéletes. És itt a Bruce Willisnek is kettő szerepben kell helytállnia, ugyanis el kell játszani önmagát, és el kell játszani saját magának ezt a hasonmás testét. Két csúcs jelent van a filmben. Az egyik, amikor nézzük a filmet, egy ilyen Bruce Willishez hasonló jól fésült figurát, akiről aztán megtudjuk, hogy egy ilyen avatár, és egyszer csak előttünk van a megöregedett Bruce Willis borostár brutálisan, ráncosan. Igen. És ez döbbenetes ez a jelenet. A másik ahogy pedig, tönkre megy a feleségével a kapcsolata. A felesége ragaszkodik a hasonmás testhez. Nem is akar találkozni a saját élő testével, a férjével, aki kéri, hogy menjünk el Hawaii-ra, drágám, de mondta, hogy hagyjuk az avatárokat otthon. Az úgy nem lenne jó. Igen. Tehát, hogy így az emberek meggyűlölik a saját testüket, és az a baj, hogy most is működik ez a tökéletesség kultusz, meg ez a fitness fasizmus. Csak most ez jelenleg a fitness fasizmusnak a képében van jelen. De hogyha ez tökéletesen ki tud elégülni, már pedig ezekben a kölcsöntestekben 100%-osan is tökéletesen ki tud elégülni, akkor ez a végletekig eltorzítja az embereknek a személyiségét, és az embereknek a viszonyát önmagukhoz. Tehát itt elég szörnyű, hogy az emberek mindenáron tökéletesen akarnak kinézni, de legalább nem tudnak. Hála Istennek. Aztán jaj nekünk, ha egyszer majd tudni fognak. A robotikus hasonlások egyesítik a gépek megbízhatóságát az emberi alakbájával és szépségével. Így az élet biztonságosabb és jobb lesz. Készüljön fel a veszély és kockázat nélküli életre. Úgy élheti az életét, hogy senki nem szorítja korlátok közé, és azzá válhat, aki lenni akar, miközben élvezheti az otthona minden kényelmét. Minden álma elérhetővé válik. Minden kívánsága teljesülhet. Egy új világ tárul fel ön előtt. Peters és Greer ügynökök, Viktor Vers vagyok, közkapcsolati igazgató. Üljenek le! Köszönjük, hogy időt áldoznak ránk. Szívesen. Nyilván ismerik Andy Stone-t. Közvetlen fölöttesünk. Régi cimbora. Mi a jogi osztályról jöttünk. Reméljük, nem gond a jelenlétünk. Csöppet sem. Talán érdekli önöket egy ingyenes fejlesztés a törvényőrei számára. Jobb éjszakai látást kínálunk. Üldözéskor hasznos lehet? Van ötlete, mitől robban fel egy burok feje belülről? Mr. Welch nem tud válaszolni erre a kérdésre. Mit mondtak a kezelők? Nem sokat. Holtak. Ha okokozati viszonyt akar felállítani egy VSI termék és egy kezelő halála között... Nem állítottam. Csak kérdeztem, hogy hal meg egy kezelő a hasonmása jelei révén. A feltételezés is abszurd. Ha lehetséges lenne, alásna a hasonmásság lényegét. A burkok leugorhatnak hidakról, lelőhetik őket, cafatokra szakadhatnak, de a kezelőiknek nem esik baja. A rendszer megóvja őket. Biztosíthatom, hogy a VSI termékek biztonsági rátája a legmagasabb a szakmában. És az emberi fej? Az mitől robbanhat szét? Greer ügynök, nem vagyunk orvosok. Szívi, nem tudom mi maga. Lehet, hogy egy hájas disznó, aki a stimulátorában játszik a pöttöm p***jével. Mint oly sok mindenki, maga Greer ügynök, akit a Bruce Willis játszik, ő is kettő szerepben is két testben van jelen. Van egy saját teste, meg van egy ilyen hasonmás teste is, mondjuk a nagyon látványos akció jelenet, amikor a hasonmás test darabokra szakad, és még mindig üldöz. Hihetetlen... Bruce Willis leszakadt karral, igen. Igen, hihetetlen fizikai igen. Képességeknek van a birtokában egy ilyen test. És hát ez megsokszorozza az embernek a fizikai teljesítő képességét, és hát mindenféleképpen egy érdekes koncepció, meg érdemes eljátszani vele. Nem egy világ megváltóan nagy film, de egy érdekes ötlet, egy érdekes felvetés. Nem említettük még az Én a robot című filmet Will Smith-el 2004-ből, ami szerintem egyébként jobb film, mint jobb ez. Jobb film, mint ez, valamiért jobban működik, és ugye ez Asimov regényén alapszik. Hát talán ez az oka, talán ez az a valami. És ez az a hasonlás című film egy kicsit, mintha egybegyúrták volna az Én a robotot és a Philip K. Dicknek mondjuk a Kamera által homályosan című filmét, és a Kamera által homályosanban szintén ez a virtuális valóság jön elő. Ezekkel a zsákruhaszerű külső átváltoztatóval, amit én nagyon szeretek ezt a filmet. Melyiket? Az a kamerától homályosan? Igen, nagyon. Ezt szerintem egy nagyon rossz filmről beszélünk. Na, hát összességében a látvány az nagyon ott van, a forgatókönyv cseles, fordulatos, de valahogy az egész filmben nem tudunk úgy belesüllyedni, elmélázni benne. Felszínes, rohanó, mindig megy tovább, és kicsit olyan odavetett, mint egy rajzfilm lenne, vagy nem tudom, szóval... Nekem tudod, hogy mi a problémám ezzel a filmmel? Hogy tudod, vannak ezek az igazi, klasszikus hollywoodi forgatókönyv klisék. Tehát, hogy hogyan kell megírni egy forgatókönyv. Van a hollywoodi forgatókönyv nagykönyve. Igen, így kell forgatókönyvet váratlan. Írni, semmi. Tehát így pont ez egy nagyon profi hollywoodi forgatókönyv. Nagyon profi módon legyártott 90 perces hollywoodi film. Megbántad, hogy megnézted? Igazi hamburger. Ez egy igazi hamburger. Nem, egyszer meg lehet, de igazán hamburger. Elolvastuk a film leírását, és tudtuk, hogy beszélünk róla, mert érdekes. Science fiction alapcsomag. Ez egy igazi klasszikus science fiction alapcsolat. Mondjuk egy hetes, vagy egy hetes behajlóhatós, igen, azt lehet mondani. Kaptunk néhány SMS-t. Nekem tetszett a hasonmás, mi a véleményetek a Sziget című filmről, Ewan McGregorral, szerintem az is egy nagyon jó téma. Hát én azt nem szerettem azt a filmet, bevallom őszintén, hogyha egyre gondolunk. Szerintem a képmutatás, maszkok, játszmák, egoizmusunk, félelmei, védekezés versus intimitás, őszinteség felvállalása közötti választásról is szól a szurrogét. Üdv Tamás! Értjük és köszönjük. A valós virtuális avatár erőforrás igényeit miből fedeznék? Ez egy népesség robbanás, veti fel a kedves SMS író. Hát ez volt a mai adásunk. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, a Bruce Willisnek a filmjeiről beszélgettünk. Hogyha holnap is itt lesztek velünk 3-tól 5-ig, akkor egy ettől teljesen eltérő tematikával, bizonyos animációs filmekkel fogunk megismertetni titeket, ezúttal is kizárólag olyanokkal, amik a figyelmetekre és a kölcsönzésetekre érdemesek. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, és a nagyon sok SMS-t, nagyon sok SMS-t kaptunk tőletek ezúttal is. Vida Viktor kollégámmal együtt, én Puzsér Robert voltam, hallgassátok továbbra is a Rádiókafét, és holnap 3-tól 5-ig újra itt leszünk veletek. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Szia.